الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذو المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة سورة المعارج دعوة تخويف یا رولو دو پارا دو منکرینو چین کارکو دو قیامتنا نسوال یکو دو خندا پا شکل کی ولی یقینی اینو عقید اینو پا قیامت او تپوسون اکول دے استعزاد پارا ذکر یو معنا دا سعد سائل سوال کړی دی یو سوال کوونکی طلب کړی دی یو طلب کوونکی بیا عذاب واقع دا غي عذاب په حق کې چه واقع کیږي نو دې دومره جاهل دی چې دې کې سوال ته ساجد چه واقع کیگی او داغی واقع کیدو که شک نشتا دے و یقینی دے اگه که سوال تس ضرورتو خدا دے دا عینات تو جنا او دا جہالت تو جنا سوال کی نو دا سوال مانای او اغا چه قرآن کی زیب و زید منکرینو ذکر شیو پیغمبر نو ته تپوس کو متا ذل وادو کله به راځي قیامت او دویم سوال په معنا د مطالبه سره ځان د پاره به د عذاب سوال کو بد دعای چوته وي او باقاعده به وی چې الله عذاب راولا په انتظار کیو او کا عذاب پر شکل کی کا کانی چوری کی اسمان نا یا نور سا عذابی فا عذاب راولا باقیده مطالبه کول زند پر دا عذاب زور انفال کی ترشیو نمونه اگر که مفسرین اخلی خود ضرورت و تنشته ده تو که ده سخاصی او سڑه نو چه اغا سوال کرده پر که ده طول کافر قوم عادت ده چه اغیبا ده اللہ رب العزت پا یو حکم پسی خنده کولا استعزا کولا نوز سوالو نو بیشورو کرده کلوی ولی دی عذاب را نوستو ما یحبسو سشی بند کرده دی اٹول استعزاو کنخوا دلتا ولی اللہ زور نور کرا چکور دی سوال کئی دی مطالبه کئی داوی عذاب چی واقعین للکافرین اخ واقع کی گی اگا سوک منی کولی خونشی لیکن دا کافران دا پار دے للکافرین واقعین سر تعلق ساتی سوال کردے او سوال کون کی داغی عذاب چی واقع کی دن کے دے للکافرین خاص کر دا کافران دا پارا سو کوئی سعال سر لگی دا سوال چې ذکرین د کافرانو لپاره کړي چې په دې باندې عذاب کله راځي، په دې کافرانو باندې عذاب کله راځي؟ لیس له دافع من الله، تاسو عذاب دی نشته غی لراسو دپکون کې بندون کې واپس کون کې د الله طرف نه بل څوک خو واپس کول نه شي، او صرف دائم کانو چیرې کا الله رب العزت وګوالي چې به واپس کی نه الله طرف نه غي د پار څوک واپس کون کې نشتا، اگر اوست دې نو څنګه به واپس کی؟ لیس له دافع من الله، نشته یا عذاب لرا دپکون کې د الله طرفنا، هغه الله ذل معارج چې مالک د اسمانونو دی. ولی معارج زید عروج لکه مساعد او مساعد یو مانا چې په برخیږي اسمانونو ته معارج ځکه وي چې دا د ملایکو د خطو ځایونه دي کنه، څوک اول اسمان کې دي، څوک دویم کې دي، څوک هر اسمان کې ملایک دي، خیچه کوزیږي دا معارج دي د اسمان د ملایکو لپاره. دې بهتره معنا ځکه د حضرت مجاهد قول دی چل معارج السماوات، اذه معنا معارج مرتبو والد درجو والد چونتنا صفات تی دولویت چه اغا صفات ده خدای تو بل چل رنشتا. ولی مخلوق طول و تعروج کئی تولو تزان نزدیکی نو نزدیکت پڑیر قسمونو بانده ده، سکو تازان نزدیکی پلگ لگ واخ کی چپاگی دمرا ٹیم نلگی، ولی چسو کوئی چاشدو اللہ الہ الا اللہ پدی سره الله تا منزل لن شکن، دی کلمی سره الله تا خطل او نزدیکت حاصل شد بلگ وقت که دغزی پو پینزو وقت منزونو سر خیبانده منز برا ٹیم نلیگی، دغزی جددی نبیاو گدی الجمعات و الالجمعات جمعی یو جمع بل سلاغینم اکدینو رمضان الى رمضان دیو رمضان نبل رمضان سلاغینم اکدیر طول عمر کے یو حج دے جب خلق باند فرض دے تا طول اللہ تا دو خطو لاری دی معارج دی انسان پاوی سره عروج کوي. تعرج الملائکۃ والروح الی، خیچی ملائکہ او خاص کر جبرئیل امین دی الله تعالی چکم یې مقرر کړی کنه ملائک چغی زمو کې ترازی د خاصو کارونو لپاره چې الله انسان د لپاره سم قرار کړی د دې حفاظت لپاره اړ یو له جدا جدا ډیوټي ورکړی دا سام ملائک کله برزي کله خطر راځي. تاسو جبرئیل علیہ السلام هم چې وحی راوړي پای به راوړه بیا به واپس ته یا عذابونه بیراولو تخیجی را خیجی در روح مانا جبریل امین ذم معنا کوي قبیصه بن ابي ذئب چې مراد نه روح د مؤمنانو دي ارواح خيږي کنه وروح اله ارواح د مؤمنانو خيږي دو اسمانونو د پاسه چې دا ویل تکي کوم مرکز دي علیین ورته وي دا ډیر کمال خبره وو ډیر کم خلق ته حاصل لن ډیر کم خلق روحونه دي چې هغه په برخیږي نو خیږي ملائکه او خاص کر جبرئیل امین ذی الله تھا فی یوم پدا سروز کی کانم اقدارو خمسین الفسنا چداغی اندازا اللہ پنیز باندی پنزو ترکال دا مرد تنرد قیامت تا خاص اگا پنزو ترکال حدیث کی مراد دا سی نکم زیکم سورتن کے لگے سورت الف لام میم سجدہ کے یا سورہ حج کی چیز ذکر شیو چی بھی یومن کان مقدارو الف سنتن پاگر وقت چی آگا زر کالا ملتے زر کالا یاد کری عدلتے پنزو زر کالا یاد کری داغی حل دادی چاگا روز دو قیامت نیا دی اخو دو جبریل علیہ السلام دو تلو راتلو مقدار یا دی علی بلامیم سجدہ کی تراغلیو چیو دبدر الامر من السمائی للاردی سمیار جولی فی امن کان مقدار والبسنت جبریل علیہ السلام دی ازمکی ترازی ابیا واپس دی دا اندازه د زرو کالو دا هغه په یو سات کې خطا کوي وګړي باندې خطا او کوزه دې 500 کال باندې ته په خطو باندې 500 پر اکوزي دو باندې خدای هغه لپاره په لک سات کې دا هغه الف سنتین یې د جبرئیل امین راتلو کو دې دو ته ازل تمرات تنورت دا قیامت تا دا جدا دا اگر کبازی داوی چنا دینو مغا مانا غستیشی ازل تا امرات زمکا او دا اسمان نی بلکہ مرات باتینا زمکا او آخری علیین چه دو اسمانو نا دو پاس آده خدا مانا زکا کم زوری دا چی سابو کن داغی نا پانزو سن جولی گی چه داول اسمان نا دویم تا دویم نا دریم تا دریم نا سلورم تا بیا پینزم تا بیا شپکم تا بیا وم تا داری اسمان نا بلتا د 500 کالو منزل او بیا د هر یو اسمان غټواله 500 کال دی دا غینه چې ډیر جوړیږي نو 14000 سر زر تنه جوړ شي بندو ته هنر سي کنه کله دا معنا حضور راځي اغی سرا داشمار صحیح نرازی کباز ویلی چی دا زمکی نمرات دا ندا اغا خکتا وما زمکا مرات دا خو بیام نپورا کی نزکا بہتر دارا چی مرات تینا تا قیامت راز دا هغه څنګه په 2000 کال عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ ان تفوسیو د دې دواړو 14 کال وسنتن زر کال راغلی بل دې کې 50 کال وسنتن 50000 کال راغلی هغه ته وی چې دا د الله کلام دی هغه دواړه ذکر کړی همون به دواړه دغه سه اخلو امون ته په دې کې تفصیل نه دی معلوم نو الله په کلام کې ځان نه خبرې نشو کولې لکه خلق ویلي چې دا 50000 کال ورځ د قیامت د مواقف په لحاظ سره د مواقف چې یو موقف دویم موقف دریم موقف یعنی یو موقف د عمل نامو د یو بالموقف بیا د ټول د اعمالو میزان بالموقف بیا د شفاعت دا وی ډیر دي کنا نو یو موقف زر کاله دي او 50000 مواقف په نور په چشمار لینه دي نه شمار لې شي ښا او بس دغه سی ویلی چې بس الله تعالی علم دي 50000 کال ته نزدک جوړ شو لیکن دا سو حدیث کې یا صحیح قول کې نه دی راغلی دا د مفسرین واسه خپل اندازه ده ښا په دې وجه به ته 50000 کال ویلی ها حدیث کې راغلی او نبی علیہ السلام ویلو جن اتولو ډیر اوږد وروځه ډیر ابي اوي چې والذي نفسي بيده ان لا يخفف على المؤمن حتى يكون اهونا من صلاه مكتوبه يصليها في الدنيا اي قسم دي باغزاد چې زما روح تا په لاس کې چې په مؤمن باندې ودا ډیر کم شي دا ټول دروازه ډیر تر دې چې د فرض مانځو وخت نه وي چې د دنیا کې کو چې فرض مونږ باندې څومره وخت لګي دو نو ته په حق کې باغه 50000 کال ورځ د قیامت دقه دو فرض مانځو د وخت مرشي دې باندې خبر قران هم په دې کو انبیا کې هم چې لا یحزن اومس رضا الاکبر مومنانو باندې د قیامت هیبت نشتا او هم من فزای یوم اذن امنون دیغه و دغه هیبت نه پامنی کنه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون درا پدی باندې بازو قیاس کړی کنه چیر په مومن باندې دمر 50000 کال ورځ قیامت دمر شواله کله مانځو وخت رضا په هر باندې باندې خپل مناسب بیا چې په دې دمر لګا شو بیا دې نور کې باندې تقسیم یو ډېر اختلاف په اختلاف د اشخاص په چې قران ویلي چې 50000 کال دا تا پاغ ډیرو سختو کافرانو باندې مشرکانو باندې هغوی 50000 نو په چا باندې به لګی 40000 به په چا به 10000 په چا به 1000 کالی نو وی دا هم امکان شته دی پکې واقع کېږي به دا عذاب هغه ورځې کانه مقدارو چې د هغې اندازه تلاب نسبانی 50 الفسنا 50000 کال دان دلم به مضمونو دې صورت کې چې تخویف د الله منکرین او مشرکین لرا په عذاب د قیامت سره چې تاسو سوال کوئ تاسو د عذاب په حق کې تلوار کوئ، د داسې عذاب په حق کې چې هغه یو ورځ 50,000 کاله ده، بیا به هغه وخت کې وایي چې خدای لري کرانه لري کرانه، اوس تلوار کوئ، د پیغمبر نه بار بار مطالبه کوئ، دا زجر شو پار د منکرینو. نو تسلی ذکر کی پیغمبر پاک لا، فصبر صبرن جمیلن، نو پیغمبر پاک تو صبر کوا، صبر خیستان، صبر جمیل اغی توی چی فریاد پکنی، شور و زوک پکنی، بلچاتا جزع فضع پکنی، شکوا پکنی، اگه تا صبر جمیل ہوئی. فسبان دی ددی پا دی قسمہ قسم مطالبو بان دی دغسی بد ردی چستا پا حق کی کئی، بس ددی نور سے علاج نشتا گئی، صبر صبر یہ علاج دی. دا تسلی مخکم سورہ قلم کی ذکر شیوا چی بس بیر لحکم ربکا ولا تکن کصاحب الحوت، صبر کوا، بی صبری مکوا، صبر کوا، صبر خیستان، صبر جمیل. انہم یرونو بعیدن، بیشک دا کافران چی دی دی دا عقیدہ دا چی دا قیامت دیر لرے دے، یراونا دل تخپل مانا ندا لیدل آسو کوینی نا، یراونا مانا یا تقیدونا ایحسبونا، تدی دا گمان دے چدا خودیر لرے دے. ایک سورہ قاف کی مخ کی تیرشیو ذالک رجع بعید، چدی ویلو دا واپس بیا جواندونو، دا خدا عقل نا دیر لرے دے. دلتا ما یرونہو بعیدن، دا دی عقل داوی چدا دیر لرے دے، خواب امکان یا نشتا، فنراو قریبا، اللہ ایمونگا وینو چنیز دے دے، زمونگا فیصلہ دادا، زمونگا حکم دادے چدا دیر نیز دے دے. دغه سید مؤمنانو عقیده ده چې قیامت تیر نږدې ده. هر بنده ته چې نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیون کې حدیث چې کله اوخ باندې سورو دا وی چې ګوره مونږ ته د اوخ دا کپره سمره نږدې ده، د دینا قیامت تیر نږدې ده. مثال به پیش کاو کنه تکا غوارسو کوینی کنه ونرا او قریبا، وینمون دی قیامت لرا، وینمون دغه روز لرا ډیر نږدې. یوم ذکر شوی دی فی یومن، امرات بته ناغی کنه دغه روز دی ډیر لری کانی، دغه روز مونږ ډیر نږدې کانو، یا که عذاب تنواخ لنم سیدا ذکر شوی بی عذاب واقع للکافرین، خو لیکن دی دا عذاب دیر لری گنی، ذکر تپو سنکی چی کلوی کلوی، اولای منگی دیر نزدی گنو. دے تفصیل دے مضمون ذکر شو تسلید پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صبر سر، نتری مضمون بیانی اغا احوال دا قیامت، دا قیامت احوال چپارشی کی وین قلاب راشی آسمان زمکان تغسی پا مخلوق کیون چمخ کی ویڈیو چی لاغی اثر ار چاہتا رسی دلے کاسوانو دیو کزمکی دی داوی اثر هر چا ته رسېلې څوک ته نخلاص نه دینو یوما تکون السما او کلمولی دا غرض دا چې شی په اسمان پشان دا قلایه یا پشان دا تانبی ویلی کړی شوی کلمولی النحاس المذاب تانبه کله کړه او چې ویلی شنو بس بیا هو وی کنه او دغه سیدا قلای سپینه چې خلقې ارسل ورکی کنا دا بارا دا محل اقبل مانا چه نور زینو کی کنا تلچت نازل تنظر منازل او چکم دے که اللہ دا قیامت عذاب ذکر کی دا مجرمان دا پارا چی دیل و قیامت کی سنگا و بور کولشی محل د تیلو هغه خیره چې ویخ کې پاتې شوی دلته هغه معنا نه دمرات دلته مرات دغه یو شی چې ویلی کلی شي لکه تامبا کررساس یا قلایی ځان اسمان بداسې روسی فهیو مزم واهیه مخکې ذکر شو وتكون الجبال كالعين او شي بدا غرونا پشان دا غوړې رنگيني هين اغه توي چې مسبوغي اسه وړې ته خسوف وي سوف واسوافها او بارها کچ رنگا رنگ شي نو ته هين ویل شي نو غرونا بولې دا سيز کرنګونه جدا جدا حمرن مختلفن الوان بیزن سسپین دی سسر دی وغرابی بسود او سبگی تکتور دی دی چی پا حواشی کنا نو خلقتا با رنگارنگ معلومی او تم رسپک بی لکا وڑای چی لکن دا داغی روزی دی عزمت تا وجی نخا چی داغی اثر پا غرونو باندی دم رضیات تی چیاغه دا وڑای پشانتی شو نو چی پنور مخلوق بے سمرا سری بغیر دا مومنان شی با دا غرونا پشان دا آغا وڑای رنگینی دا حل کائناتو شفا اسمان بدا سشی غرونا بدا سشی ولا یسألو حمیمن حمیمن دا دریم حال دوستان بزرگان وسنگ شي په دې به سمرا سري تپوس باندې کیو دوستو زبل دوستنا ولې په ساحته کې خلق هر ځلي تزان نږدې کوي کنه به ټول دوستان شي ښا کا سخت دشمنانی کنه او یو زغ تراشي hebat راشي بیا وی دښمنی وکیږي وی مونږ رونه یو ښا دا دریم حال شو د انسانانو تپوس باندې کوي او دوستو د بل دوست نه زکه چې مشغوله وي د قیامت ته hebat پوج باندې دیو بل نه دریم حال څلورم چا به وی چې زکه به تپوس نه کوي چې پیژنې بیننو اللاوینا یبصرونهم هر یو تببل په نظر راضی او خبه پیجنی قیامت کې به پوره تعارف شي تعارفونه به نوم یو بل به خو پیجنی تا نه چې ګنې یو بل به پیجنی نه ویني به نه یبصرونهم دلا طرف نه به دیو بل تو خولشی چدا پلانے دے اغب ام پیجن چدا پلانے دے کلری او کنیز دیم پیجن گلی بوکلشی خبرہ برخا یو بس ضرور پینزم حال یوات المجرمو ارمان بکی تا پینزا احوالو خا غرونه بداس شي اسمانونه بداس شي دوستان بداس شي تیو بل نو تپوسم نکي او داس حال کې چيو بل بخپي جني بس چې سترګې غړین په دوست باندې په مرګري باندې په بلوان باندې او پینځم دا دې چې د ارمان وکي یو ذل مجرمو بزرین ذکر کی قرطبی و روح المانی و ابن جوزی چمرات تینا مشرک دے مجرم نا مدل تمرات مشرکی گوارے خوا اسے مجرم نا ارمان بکی دا مشرک انسان لو یفتدی من عذاب یوم اذن کاش کچرنن فدی قبل دے او نا قبلی نا بزکا لو راوڑی فدیه کم دے قبل فاوی بالفرض که چرنن فدیه قبل دے نبابا کما فدیه ورکڑی وا لو یفتدیم کاش کچرد چدے فدیه ورکی جرمان ورکی من عذاب یوم ایزن دا عذاب دا دغیر وزن چمخ کی ذکر شو چواقع للکافرین دیسا لہو دافع اخو نو آپس کی ادھے بے کوشش کئی چیرا کسدا سے بندو بس کوشی کنا چدا عذاب زمونگ نلری شی سبندو بس بے بنی ہے دا زامن ورکوم خمائی دا عذاب نخلاص کی زامن میں ندی پکا زامن مخ کے کرو پدی با دا بندو بس تیری نو کنا په دې نور به دور واسني او زامنو به واسي نو ځکه دې مخ کې کړو وصاحبتي او خپل بيبي چې دا ورکوم دا قربان کوم دا فدیا کوم خو چې مزخلص وصاحبتي بیگم صاحب ورګ دومره پدې پروازي غسترخه دا د مشرک حال دی دته په دنیا کې عزت نه نلته به عزت سي ښه د دنیا کې په خزا غیرت نه کو نلته به سو کې ښه دریم واخیهم اورور خپلو چرور ورکوم فدیکوم وزد اخلاص شم سلورم وفصیلته اللتی تقویهم او اغا قبیلہ اغا خاندان اغا قرابت و رشتداری جدل بیزے ورکو پا سختا کیم او کن دنیا کی خوچی دبانی با سختا رالا نقوم با سر را پاسیت کن اخر دا عادت دنیا کی خواه چه همیشه جگل دا دو تنو کیگی دا دو تنو نو بیاروستو تنس موخا جوڑشی دا غم قومی از دوم قومی نو دا قومونو جگل جوڑشی دا اولی دا اریو بانده خپل قوم غیرت کئی کنه خواه دا گه دا فسویله وی خواه فسویله و فسویله تیلتی او قبیله د هغه تؤویه چې د لبه ځای ورکو په سخته کې نو د بدا ګمانی چې نن به مال زهرا کې نن به مخلص کې عذاب پینزم ومن فی الارض جميعا خبره مختصره کړه بس وی سبا سر خوګو ومن فی الارض جميعا هغه څوک چې په دماغ کې دی ټو اگر دا زان سمرا خوگ دے بی اول زان دے بی اور پسی جان دے کنا دا قیامت کی پتہ ہو لگی دا خوا چدے دا نر بچے دا ٹول دنیا قربان کئی او زان خلاسی چدے دا ما جرمانشی ومن فی الارض جمیعان کمونگویلیو چلو راغل دے نو کلام پا فرض باندے بنا دے دا سی چرته کې دی شي چې دا ټول دنیا د یو تن شي سره د انسانانو او د جانور خو د پیریانو او د دې خردا وسو کله خدای د فرض مطلب دی ښا دغه خلاصي کوشش کوم او د عینات توجنا سوال او مطالبه کوله چې عذاب رانه عذاب رانه الله وی خلاصي کې او بیا څنګه هغه څوک چې په مکه کې دی ټول دا ټول دی فدیه کې د خپل ځان ثم ينجي او بیا د اخلاص کې الله د عذاب نه چې زستا فدیه قبول شو او ته د عذاب نه بچ وي کلا داس نه چری نشی کېده کلا اگر سے ولا ختم کړو خا رضیه کړو خا اپیلیه منظور نشو کلا کلا راغه خا چری داس نه دا قیامت کې فدیه نه قبلېږي دې دنیا کې فدیه ورکا دنیا کې دروازه کې فدیه راغلی نو ورکا خا کله روزي فدیه ای کاغه سوکان فدیه ای قسم نکړی کاغه چرته نظر نکړی کنه دامه یې روا دلته ورکا دلته بیا قیامت کې نشي بچ کېدې په فدیو سره ها نو تا زه خطا کړې چې کوم دې کې فدیه قبل دل او فدیه ورکول زه او دنیا نو نه دې دا ورکړي او قیامت کې وسو فدی ورکه لو یفتدی کلا ان لظا تاسو جهنم نوم نه دی اورېدلې جهنم دی اورېدلې سایر دی اورېدلې کنه جهنم دی اورېدلې او دغه سي اغبل مشهور نوم دی اورېدلې دی هاویہ دا د جهنم نوم نه دی ښا نو لزوا دی پکې نه دی اورېدلې ان لظا دا خو لمبی دی نزات للشوا او داسې لمبی دی چې راوستونکي دي سرمنو لرا د انسان نه شوا جمع دا شاوی نو سو مطلب دا سر سرمن دا لاسو دا خپو دا اعزادی کنخا نو اول با دی اعزاو نو سرمن را ٹولی دا لباس بطن لرکی نزات اللی شوا نو بیا پلتش اڈو کی پاتی شو لا تبقی ولا تذر چرستو سوره مدثر کی راضی کنا چاگنا وخا پریدی ناڈو کی پریدی تد آغی نزان بچ کے دل لمبو نزان بچ کے نزا تل شوان اغا چوخ کن کدا دبندنا سرمن لران و اول بوئی دکوپڑین سرمن لرکی دا سرنا چه لمبا پیو گرزی نو سرمن بنی دغه سبق سر پاتې شي سپین ته بیا ور پسې نور اندامونه سورته معارج کې د دې پورې سلور مزامین اول زجر انسان ته چا ځواب واقعي کیدون کې د پاگلانو تسلل سوال کې ابیا صبر جمیل رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چستا کار خو صبر دے کنه بیا پینځه احوال ل قیامت پتر قیصره صورت حق نه ها چې کل مول مثال نه ذکر کړ کل عین ابیا انسانانو حال ډیر د پریشان لو یفتدی او بیا د فدی پینځه قسمونه پینځه د فدی پینځه قسمونه چې بنیه او صاحبته او اخیه او بصیلته او من فی الارض جميعا. ارستو بدو ذکر کوي د عذاب اسباب وو او د عذاب نه د بچ کېدو اسباب نه مؤمنانو خصيبتونه هغه بیا ورپسې بیان کړي.